Jamundo yera ba me for me. Nega di tudu ginti. Ginti garandi. Ochamundo yera ba me for me. Nega di tudu ginti. Ginti garandi. Kana ginku chama mpa konsija. Naranja barujuke. Takuli parte. Kana ginku chama mpa konsija ngo. Taranja barujuke. Takuli parte. Tiana chomangi falankuma. Es mundo kunoja sing. Itatabeyo. Tiana chomangi falankuma. Es mundo kunoja sing. Itatabeyo. Pantoma sintiru kunobureso. Kuranja fama. Anse mundari. Sika sing nabing fika tiraso. Raso.